Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskuz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Ba, Bidasoarekin gaurko neurketaren aurreikuspena eginen dugu asteko, izan ere Torrela Begaren kontra jokatuko du gaur bertan Artalekun, gaueko 9:30. Real Unionek bihar izanen du itzordua etxean ere Kalahorraren kontra eta Arratsaldeko 8:00. Ander Elosegiren erretiroaz ere arituko gara eta azkenik Irungo Kirol Galaz hitz eginen dugu eta ba sariun eta nominatuak ere adituko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, ipatu dugun moduan, Bidasoak gaur izanen du plenitu dasobal ligako datorren jardunaldia, Artalekun arituko da taldea berriz ere, eta bertan jaso beharko dute Torrela Bega. Neurketa gaueko 9:30 izanen da. Jakobo Kuetarak atzo aipatu zuen bezala, neurketa zaila izanen da, Torrela Begak sailkapeneko 4. Postua lortu du azken aldian, eta dinamika onean dagoela ere onartu zuen entrenatzailea. Hala ere, borrokatu beharko du Bidasoak, alik eta puntu gehien batzeko, gaurko neurketan, eta noski, ba, datozenetan ere. Nola aurre ikusten duzuzuk neurketa, Jean-Pierre? Ba, Kuetarak esaten duen bezala komplikatua, baino, neurketa guztiaren aurrean gauza bera aipatzen dugu, bai entrenatzaileek, bai ingurukoek komplikatua izango dela. Nik uste du Bidasoak gainditu behar duela Torrela Bega ez errazki, baino garbi, argi eta garbi. Ja Torrela Began garaipena eskuratu egin zuen, beste garai bat zen, 2010 eta 2016, eta garbitasun handia bakien eskuratu dugu egin zuen garaipena hori. Eta gertatzen dena, ba, Bidasoak azken boladan arazoa dituela kanpoan. Artalekutik kanpo. Artalekun, bere norgehiagoka txukunak egin ditu, azkeneko garaipena benedorren aurka ba ondo eraman zuen, eta nik uste dut garaipena eskuratu beharko lukela. Baina, anata guztiz ere, ba, Alex Mozasek osatu du talde lehiakor bat, eta hor, ba, jokalari bat pivotelan eta defentsan eta Popovitzain zuzen ere ari dena, eta beste jokalari batzuk ere kontutan hartzekoak direla. Adrian Fernandez ez da bertan egongo, Bidasoako jokalari oia asturiarra ez da bertan egongo, luzatu du bere kontratua, eta bere agindupean ari da, talde hau, baina hori eta guztiz ere bloke bat osatu dute, talde on bat, eta laugarren dira une honetan zailkaturik, 21 punturekin. Iturri batzuk aipatzen dute, eske irabazi behar du nahi eta ez, eta finala dela. Bai. Bueno, beste neurgeiago bat, ba, txapelketa aurrera doa, eta garipena eskuratzen balin da, oso ondo, baino, porrot bat gertatzen balin bada, ba, ez da, ez zer gertatzen, jarraitu behar da lanarekin, Bidasoa taldea ere jakin behar dugu, bere gaztea eta bere taldea osatzen ari dela etorkizunarako, eta beno, aurten, ba, ez dala erraza, ba, genekin aurretikan, ba, Julenek erratreta hartu behar du, Mitic berria jokoan, Asier Nieto bere arazoa ditura entxe bertan Sorbaldarekin ere, Ez da erraza, gazteek ere bere minutuak hartu behar dituzte, atezain berriak, dena berria da, edo gehiengoa berria. Eta, bueno, azkenean, etxean, bai, denboraldi txukuna, aio, bain, gehiago ari da egiten, etxetik kanpo arazoak ditu, Europan hor sailkatua da, datorren aste artean Düsseldorfen norgehiagoka erabaki gorra izango du beste alde batetik, eta gaur garaipena eskuduratu beharko luke. Bai. luke, baina bueno, hortik aurrera kirola goibainako kirola aurrera izaten da eta bere abaguneak izango ditu noski baiez, talde lehiakorra da, eta horrela da, ipatugun bezala, eta dinamika hon batean dago, laugarren sailkatua, oraintxe bertan, Bidasoa, segarren, 18 punturekin. Garaipena eskuratzen bali badu, 20 punturekin, puntu baterako ekatuko da, bueno, ikusiko dugu hor, gero aurretik Cuenca eta Garraioan irrezitu, eta hor da, lehiakorra izatea, borrokalariak izatea, eta dena ematea, eta beratzia. Pixka berandu, baina nik uste dut jendea de gerturatuko dut. Bai, bai, seguro. Nik uste dut baietz, Nik uste, lehengoan, nik uste dut jendea zaleak, porrobatekin ez da, dantzan ez da, egongo, baino, nik uste dut azken minutuetan, ba, irudia ona utzi zutela, eta bigarren zatean azkenean, ba, indar hori erakutsi zuten, ba, saiatzeko, eta gerturatu zirela, beste mundu bateko taldea San Fuxe Berlin, eta nik uste dut, irudi horrekin gelditu zela jendea, txalotu zuen aleman taldea, baino Bidasoare bai azkenean eta bueno. Bai. Bidasoaren babarruna ligan kokaturi dira eta bueno, ikusiko du gaur nola bideratzen duen horrekaiokoka Torrelavegaren aurka. Alde batetik Asier Nieto bertan ez dago eta gero beste alde batetik Adrian Fernandez ere ez da egongo taldean. Hori da. Ba, Borja Burgeteren adierazpenak baditugu, hortziralero bezala, eta berak, ba, neurketa honen aurre ikuspenare egin dugu, beraz, ba, entzungo dugu. Bai, partidu oso garrantzitsua, eta oso zailare, Torrelavega oso ondo jolasten ari da, erasoan, kontraeraso oso nadute, eta defentsa solidoa, ere bai. Jokalari ezagunekin, Adrian eta Ivan Popovic, eta bai, maila handiko eskualoia ikusiko dugu hemen bihar gauean. Eta bueno, bai, azken finean garrintzitsuena gu izango gara, zen moduz jolasten deun, aber, ja, momentu hontan ja ez ditugun bost minutu ba, tontu horiek, eta partidu hona egiten dugu, eta hemendik aurrera, ba, aurrera jarraitu, eta goiko postuetan ba, fiantzatu. Ba, hori da Borja Burgetek egindako balorazioa edo aurreikuspena. Eta aipatu duzu, ba, pasaden asteartean, Fuxe Berlin jaso zuela Bidasoak, eta horren balorazioa ere egin zigun, bai Borja Burgetek baita Gorka Nietok ere, badakizuen bezala, ba, alemaniarrek 32 eta 40 irabazi zuten hartalekun, eta, bueno, ba, beraien nagusitasuna ez, erakutsi zuten kantxan. Beraz, ba, Real Unionera pasatu aintzinetik, Borja Burgete eta Gorka Nieto entzungo ditugu eta ba, astearteko partiduaren balorazioare. Ez da bat ere erraxa, gainera bagenekin, ba, Berlin, ba, ikusi guen zela, jana ez emaia duten, daiek ba, martxa bat gehiago jartzen dutenean, ba, ezin ezkoa da, izugarrizko talde bada, eta gainera ba, jitzelatea denean, zailago. Gauza txarrena, agian berriro izan ditugula bigarren zatean, bost minutu txar horiek, aberkentzen ditugun, baina bueno, bestela partidua ondo, ez dago inor rukituta, denak bukatu dugu ondo, eta orain, ja, bai, Torrelavega finalan pentsatzen. Bueno, bagenekin Fuxe oraintxe bertan munduko talderik onenetarikoa dela eta hala izan da gaur ere, bueno, hasieratik saiatu gea partiduna egiten, gure gauzak ondo egiten, lasaitasunez jolasten, baina bueno, bigarren zatiaren hasieran ez gea barbada zentratuta sartu edo ez aizkigo gauzak atea eta hori errenta nahiko handi bat hartu dute eta ezin izan dugu hori eltsatu. Baina, bueno, geratu behar geha, ba, minutu oso onak izan ditugula eta ostiralera begira ba, hori oso positiboa dela. Ba, hori da, gaurreko partiduari begira zeuden dagoeneko jokalariak eta entrenatzaileak eta, bueno, ba, ipatu dugun bezala, gaur itzordu garrantzitsua izanen du Torrelavegaren kontra Bidasoak gaueko 9:30 hartalekun. Bertzealetik Real Unionek ere itzordua izanen du bihar Galen, Kalahorra taldea jasoko du bertan, arratsaldeko bortzetan. Nola aurre ikusten duzu neurketa hau, Jan Biak? Ba, zene duzu esatia. Bai. Real Unioni buruz, ba, arazoak, arazoak. Berriz ere ikusi dut, lenguan, Donostiko norgehiagoka berriz ere ikusi dut, eta da, susmo kaskarra. Bai, biharko, bai. Susmo kaskarra, ala eta guztiz ere, jokalaria prestakuntza ba, mailan bere oberena ematen ari dira, gaur ere lana beteko dute, biharko izen ere bai, badakizu mobilak aktibazio bai. Lan hori bete azten duela. Bai, gainera gaur aipatu dugu, biharko saioan ikusiko duela, ja hor zalantzan dauden jokalari bai. Batzuk ja prest dauden bihar bertan aritzeko, edo ez. Bai, eraz, bai. Bueno, ba, garrantzitsua da biharko saioa bai. Ere pentsatzen dut. Pentsatzen dut, bai, amaikakoa gaur gu, bai. ni ez daiz gaur prentzaurreko nekon, baino zu bai, orduan, zu jakingo duzu mobilaren arpegia nola zegoen, eta bai. Gero alde horretatik, ba, nundituen kokatuak zalantzak, bezak txeman nundiz bueltatuko den edo ez, kijera bueltatuko den edo ez. Ez, claro, ja, bi. Bai, kijera, beho bide ere ez, Joel Noski aipatu du, baina hori claro. Badakigu. Eta bueno, baz, bertze zenbaitzuk ere zalantza izanen dire. Claro. Nacho gripearekin claro. Egonda orain arte, eta claro. Bueno. Auldua. Hori da, prese egonen da, baina bueno, ba, ez bertzen mailarekin edo, bueno, ez, ba, gorputza ez du horrela, hainpres edukiko. Bueno, orduan, bai, besterik. Ez, Iban Perez ere, ba, zalantza izanen da. Bueno, hortikan ari hortatik, ba, datorren... datorren kontua da, eta txusmo txarreko zen nuena larun batean. Bai, egia sapikarren zatean bi baloi zutoiera bidali zituztela, eta bar, baina sanse gainetik pasatu zen. Eta gero, ba, aipatzen duguna orain, beti jokua jokalariarena da, emaitza jokalarienak, eta azkenean jokalariona bertan dit bali behituzu, ba, emaitzak beti onak ez dira, baina erreztatzeko, bai. Zertatzen da, une honetan, arazoa dituela jokalariekin, zaurituekin, ez dago besterik hor. Bai. Eta pentsatzen dut, ba, Kalahorra aldaketa ugari izan dituela, eta etorreko dela Estadion Galera joan den urteko emaitza errepikatzea. Hori da, garaipena errepikatzea. Bai. Ez da, erraza Kalahorrantzat izango ere. Garbitasun handiarekin irabazikin zuen lehen itzulian. Zertatzen da, aldaketa ugarirekin, taldea ezberdina dela ere. German Zukien zuzen ere Realak prestatutako abea sainera joan da, eta beste jokalari batzuk ere, ba, alde egin dute. Beste jokalari eskarmentukoakien eta etorri dira, eta, bueno, alegina egingo dute, noski, bihar Estadion Galen, Renunirek bezala. Baina ni susmoa, baina, pentsa ezazu, susmoa oso gaiskarra izaten alduzu, baina txapelketa honek, azkenean, arnaza ematen alduzu, zeba, bi jokaldietan erabakitzen alduzu norgehiagoka, eta Real Unionek ez dugu ahantzi bihar beti izaten dugu, eh? Arazoa dituela, talde bat osatzeko orten, bai. Arazo nagusia da, eta hori nabaritzen da, eta nabaritzen da, baina kalitatea duela. Zuk, Real Unionekin ez balin behar dituzu isten norgehiagokak, beti gol bat edo bi sartzen alditu. Ari naiz hori hartzun kalitateari buruz, ari naiz beste jokalarien kalitateari buruz. Eta hori, Alkoianoren egunean ere zen gertatu, baina gutxikora bera bai, Osasuna gainditu egin zuen, norgehiagoka txukun batzuk egin du, Sorian irabazi egin zuen, Sabadellen bai, jokalaria handi aurrean, bihar ez da erraza izango, arratsaldeko bostetan Galen, ilauteria dira, jende aldetik bai. Nola izango den girua, jendea burua makurtua du, Real Unionekin, haserrea ere bai, baina ez du haserrea gehiegi erakutsi nahi, zer badaki hori kaltegarria izaten dela jokalarientzat, bai. Hor, nik ez dakit nola dagoen, ez dakit nola, nondik hartu, nola dagoen giro hori, eh? Eta baten batek ipar horratza hartu beharko du nola duen, eta hori konpontzeko. Bihar porrot batekin, gauzak oso gaizki bai, jartzen bai, dira. Bai. Pentsa dezagun garaipena izango dela, eta horrek guzten dugunan 30 puntu, bea, bai. Beste ikuspegi bat, bat bai. Beste kontu bat, beste ikuspegi izaten da. Baina, narun bat idean ikusitako agrekin, ba, susmo kaskarra, baina susmo kaskarra jokalaria bertan ez direla bai, egongo. Hori da. Eta hor da, hor da, hor zeo koska. Bai. Azkenean, hor zeo koska. Eta ez bali badu mikrorik hemen eta materialik, danborriñakin kolpeka hasiko ginetek, baina bai. Geure ahotsa mugatuta egongo da. Ba, hori gauza bera, amaikakoan ez balin badituzu jokalari ba, sendoak, erabaki gorrak eta bai. Dituela, talde honek, ba, arazoak izango dituzu, bai. Orain arte bezala. Granulene garipenak eskuratu egin ditu, jokalari, bere jokalari oberenekin. Bai. Eta bero bigarren blokearekin arazoak izan ditu. Hori, ez dago zalantzari. Bueno, ba, ikusi ezagun zer gertatzen den, bihar arratsaldean galen. Hori da. Ba, bukatu aintzinetik, Iñaki Goikoetxeak egin digu partidu honen aurre ikuspena, beraz, ba, entzungo dugu berak. Gozaldu horretik. Bai. Zer bai, patu behar da, elkarrekin gozaltzen dutela orain, bai, ez? Bai, egia da, bai. Bueno, aberratzen duten okura eta ba, prentsaurreko aurretik. Gu gonbidatu, ez? Ba, kafetxo bat, ez aberrez gonbidapin, ez gonbidapena berezirik, baino, daki, de kafetxo bat, bero, oso, bai, gainera kalen hotza egiten du prentsaretoan ere, eta, bueno, ba, hotza, tamnoski hotza egiten duela, baina, hotza, eh? Bai, hotza egiten du. Hotza, estadion garen, eta goizean. Baina, jokalariak, ba, bere gozaria, ez? Hartzen dute, ba, bueno, lanera joaten garenok, ba, kafetxo hori hartzen aldugun, ez ne bero biletekin. Hori da, ba, aipatuko diegu, urrengoan aipatuko diegu. Bai. Zure proposamena. Bai, ez dakit hori Martinen kontua den, edo Emeriren kontua den. Galetuko diegu nagusi, eta... Edo han Birminghameko inguruari deitu behar den daizu, nahi? Kafetxo bat, hemen dugu, bidali, ez dakit, agindua eman, edo... Bai. Igorreri zabaldu proposamena, ez dakit zeinen kontua izango den. Galdetuko dugu. Bueno, ba, entzungo dugu, Iñaki Goikoetxeak errandakoa. Bueno, larun bateko partida, bueno, aurreko beste partida bezala ez, garrantzi handikoa eta, bueno, gainera kontuan edukita, ba, etxean jolasten dugula, ba, areta gehiago ez. Jardunaldiak aurrera doaz eta egia da, ba, gauden egoera ez dela onena eta puntuak behar ditugula. Eta larun batean hasi behar gera. Ez, hiru puntuak lortzen eta pixkate aurrera begiratzen. Kala horra egia esan da, ba, entrenatzailea aldatu zutenetik, ba, askoz ere kompetitiboagoa da. Ez dituzte gol asko sartzen, baina beraiei ere gol gutxi sartzen dizkiete eta espero duena hori da, ez? Partidu bat, ba, gol gutxiko partidu bat, partidu gorra, joko zuzen askorekin eta bueno, ea hor gu gaientzen garen eta hiru puntuak etxean geratzen diren. Bai, baina beste entrenatzailearekin ere Kalahorra gailindu zen eta reunion ba, menpean hartu egin zuen, Bai. Eta orduan Zulaika zer, eta beste aldean beste entrenatzaile bat. Mm-hmm. Baizun orden Kalahorreko entrenatzailea, eh? Zuk bak, izu zautzen duzu. Pouso, Carlos Pouso da. Mm-hmm. Carlos Pouso Mirande Sandia bai. Zenean berazen ardura dun. Mm-hmm. Kijera ondo zautzen du, baina Ariz Mujikare bai, Mirande zen ari zenean. Eskarmentuko entrenatzailea zen, eta da. Eta baina epeteko izut beste gauza bat. Uh-huh. Juan Dominguez erabakia hartu zuten, gara jartan, ustea, kargutik ustea. Eta lehen entrenatzailea Alberto Iturralderen aurretik zerrendan zegoena Eneko Romo, baina Ricardo Garziaren Garrantzia aski kazkagorra da. Uh-huh, bai. Da, izan da, eta kazkagorra da, eta bere jokalaria nahi dutu, nahi zituen, eta bere entrenatzaileak ere bai. Alboko hori kasu gutxi, eginez. Baina, alatak guztiz ere, ba, bere norabidea zen kaskarra alde horretatik. Eh? Beti, aholkua, beti aski hona izaten zuen. Eta Carlos Pouso zen. Uh-huh. Eta Carlos Pouso hori deitu egin zion. Carlos Pouso Malagako inguruan zegoen oporretan eta Huelbako inguruan eta esestatu zuen. Ez dizuet ondo ikusten hor eta, bueno, hori aipatu behar da, eta esan behar da, Carlos Pouso, Irunera ez zela etorri, Alberto Iturralde, eta bere xumetasunarekin, humiltasunarekin, eta lan askorekin Alberto Iturralde, oztopo guztia gainditu egin zituen, eta taldea bere lekuan utzi, bigarren B mailan. Daki Pousotek eskuratu egin gotzuen, aian bai, dakit. Eskarmentuko entrenatzailea dela, jokalari mota horiek, eskarmentuko jokalariak ba, kudeatzen ditu oso, bai. No? Eta, bueno, hor Pouso, ezetz esan zio Ricardo Garziari, ezetz esan zio Real Unionari, eta espero dut biharre ezetz esatea garaipenari. Hori da. Eta bai. Mobiliaren taldea garaipena eskuratzea biharre. Beste kontua da, eta ia da, Goikoetxeak aipatzen duena. Entrenatzaile berezia da. Bai. Eta kalen kontuz Carlos Pousorekin. Kontuz, bai. Kontuz. Eta bere taldearekin. Bueno, bere reunionak bere... Bere jokalaria ditu, bere bai, indarra du, bai, garaipenak eskuratu egin ditu, eta, bueno. Nik uste du parekatu izango dela norgehiagoka, goiko kaipatzen duen bezala. Goiko pixkat, nabaritu du pixkat triste xamar. Bai. Eta giroa, ikusi duzu galen, bai, triste bai, xamar, bai, ez? Horrela, ez? Bai, egia da, bai, bai. Hori, baina hori ere aipatu behar da. Bai, bai, mobila ere serio zegoen. Serio eta, zegoen. Bueno, bai, bai. Hombre, dantzan ez da, baina ez, noski. Esan, noski. Bai, baina, bai, bai. Beste espiritua bai. Talde horretatik ere, baina ulergarria. Bai, bai, noski, bai, hori da. Ulergarria, bai. Ba, hori da, ba, Real Union eta Calahorraren arteko neurketa beraz, oroitu bihar izanen dela, Galen, arratsaldeko bortzetan. Ba, hasieran aipatugun bezala, aste honetan zehar jakin genuen Ander Elosegik erretiroa hartuko duela. Berak iragarri zuen eta bueno, ba atzo ekitaldi berezi bat egin zuten Donostin, ez? Ba, berari agur errateko, ez, kirol munduan. Zu bertan egon zinen? Bai. Bai, bai. Antxeta egon zen. Bai. Eta hori aipatu behar da, eta Ander Elosegi piraguista irundarrak goi mailako lehiaketa utzi duela. Bai. Jakinarazi zuen Donostiko Akuarionean, Donostiko Akuarionean, bere lagun guztiak, baina txaurro bertan zegoen, baina Xabi Taberna, denak, han bertan, bai. Jone Otaño, bai. Goi mailako kirularia ere, gaur Santiago Tarrakeko arduraduna duena, eta 17 urteko ibilbide bat, profesional arraskatatsu bat osatzen du, kasunetan Ander Elosegik, eta lau joko olimpikoetan bai. Parte hartu du, lau diploma eskuratu egin ditu. Erraza da, esatia hori. Hori da, bai, bai. Baiaren txaurretan dominak, begia da, hotxe bertan direla. Bai, eta, bai, noski. Baino, Ander Elosegik betetako lana, zoragarria, lau joko olimpikoetan jarraian parte hartu du, eta lau diploma jaso egin bai, ditu. Bai, bai. Eta aipatu behar da, Beijinen alde batetik, Londresen beste alde batetik, Rion eta Tokion. Bai. Erabakia hartua zuen ja, aurretik. Hartua zuen, ustailan, abuztuan ja erabakia hartua zuen. Augsburgon bere azken txapelketa handi batean, ja hori ja ikusi zuen, ba, bere gorputza beste mota batean zegoela, eta ja goi-goi mailako puntxu hori ja galtzen hasia zuela. Bai. 35 urte ditu, gaztea da, noski baietz, baina goi-goi mailan gaur egun zeozer gehiago behar da. Eta Ander bere ala ikusi zuen, Ander argia eta azkarra bai, da alde horretatik, bai, bai. Eta bere ala ikusiko du. Bai. Non kokatu behar dinan aferak eta ze erabakiak hartu. Hori bere erabakia izan da, egia esan jende gutxirekin hitz egin du gauza horretaz, ba, berak hausnartu bai. Du, berak erabaki du, bere etxekoekin noski baietz ere ba hitz egin du eta azkenean erabaki ba zehatzata eta logikoa hartu egin du. Agurra akabarriuen izan zen bai. Donostian Bastimenen eskutik. Hori da. Bastim izan da bere babesle nagusia azkeneko urte hauetan. Bai. Eta ba ekitaldi xumea bera den bezala humila, bera den bezala, eta unkigarria izan zen. Mm-hmm. Ander ez dugu aldatuko, orain. Anderrengatik, agurra ezan izango, bai, agur bat, baino xume bat, bai. Aio, nire hibridea bete dut, eta kitxo, bai. Aio, berak ere ulertzen zuen, eta aipatu zuen, ulertzen du, edabideek behar dutela bideratu bere iritzia, bere emozioak, jendeak, da hori hartzeko, azkenean jende ainitzek disfrutatu dugu Ander Elosegirekin, eta bai. Eskualdean bereziki, bai. Eh? Ez eskualdean bakar, baina nahi bai, duzarkasunetan bai. Eskualdean bereziki, eta nik, gora ipatu nuko nuke, eta azpimarratu nuke Anderren jarrera hori. Bai. Eta gurekin ere bai, geure bai. Inguruarekin ere bai, Davidekin ere bai, eta ba, eskertzekoa dena emandakoa. Bai, eta atzo bertan egon ginen Anderrekin. Eta ikustu dut, bere, geurekin egongo dela, eantxetara bai. Koltatuko da, CEPA emango digun, mm-hmm. baina lasaitasun osoan bere sensazioak adierazteko. Nahi nuke un horretan koldo nausia. Gurekin egote. Bai, armana aski estua izan dutelako, alde horretatik. Eta nahi genuen Xabi Martinezenen mezu bat ere luzatu, ba, egingo dugu ere, eta bueno, Anderrek merezi du hori, eta gehiago alde horretatik. Bai. Eta kitxo, eta Santiago Tarrakeko kirolaria, ba, aipatzen du. Nik ez dut uzten dut goi maila, baina piragua ez nuen ez dut uzten. Eta lotura bat izango duela bai, ba, gaztetxoekin edo, edo Santiago Tarrak taldearekin edo federakuntzarekin edo ba, izango duela noski baiet. Bai. Lasaitasunean hartu behar du, master bate amaitzeko moduan dago eta orain bere bizitza jarraituko du normaltasunean humiltasunarekin beti bezala. Hori da. Ander Elosegi. Bai. Ba, entzungo dugu, berak atzoko egunean errandakoa, berarekin izan zinen aipatu dugun bezala, eta, bueno, ba, zuri errandakoa, edo zatitxoren bat behintzat, entzungo dugu. Bai, ez erabaki hau hartua nuen, eta inguruko jendeak ere bazekien, baina, bueno, ez da, en prentxakin eta enuen itsegina, eta bastimek dik, bueno, komentatu ziatenean, ba, ea, gauza edo ekitaldi txiki bat egiteko eta ofizializatzeko aukera bat zegoela, eta nik noski ba, pentsatu nuen beharrezkoa zela, eta hemen gaude. Bai, berezi izan da, ba, batez ere nire, ba, bueno, goi mailako lehiaketan hasi nintzenetik ba, hor egondu direlako, babesa, beti jaso dudulako beraien aldetik, bai ekonomikoa, baina hortaz aparte ere, bueno, aktibitate asko egiteko laguntza, errestasuna gauza askotarako, orain kirola utzi eta gero ere, ba, beraien laguntza ere eskaini diate, ia san, naizen piragusta iritsi eman naiz, beraiek basimek ba, garrantzi handia izan duen ere kirole karrera honetan, ba, dudari gabe. Bai, bueno, ez dakit, ia san, nik hartu dut beti ba, oso normal, beste normal, pertsona arrunta bezala, ez egia da, ba, izan dudala ugera, ba, goi mailako lehiaketetan parte hartzeko, telebistan eratea naiz, noiz behinka. Askotan, bai. Bai, bueno, askotan, edo noiz behinka, bai. Geure irratietan ere bai. Ere, noski, baina bestela esan edut, ni beti pentsatu dut, eta ala naiz, oso pertsona arrunta, lagunekin, ba, lagunekin zerbait hartzeko, hartzea asko gustatzen zaidan edo zein momentutan, orduan ni egia da, ba, kanpora noanean lehiatzea, ba, hori kirolari profesionala da naizela, goi mailako kirolaria, baina gero etxean, ba, nire ez, hori, esan bezala, ez, nire aita eta amaren semea, nire arrebaen anaia, eta lagune kuadrilan, ba, beste bat. Behi, beti, ez agite, alde hortatik ez dakat inolako keixurik, ez? El momentu honenetan laguntza edukitza erresa da, baina benetako laguntza, benetan eskertzen laguntza da momentu txarretan ere eduki dudana, ez? Eta hor beti inolako dura zantzari gabe, ba, beti familia aldetik jaso dut beti babes hori, baina ba ez familia aldetik bakarrik, lagun aldetik, bai. Instituzion aldetik ere, bastime aldetik noski, eta horregatik aipatu dut, ba, zorte handiko kirolaria izan naizela, benetan horrela sentitzu dalako, ez izan dudalako inguru aproposa ba, kirolan aritzeko. Ba hori da, hori da, lehen erosik errandakoa. Bai, eta Santiago Tarrakiko egoitzatik gertu sortu zen bera, eta hortxe bertan Santiagoko inguruan bizi da, Santiago kalean Irunen bertan ondo inguruan bertan bizi da, eta bere bizitza optik eraman du, eta ibaiatik oso gertu, eta oraindik ere ikusi izan dugu, orain duela hilabete bat edo ikusi dugu, Bidasoa ibaian, eta goi-goi mailako kirolariekin, bere lagunekin, trabesia egiten, zeharkata zuten, toki puntxaraino iritsi ziren, baina berak aipatzen zidara turista bat bezala, joan itzen, eta gustora. Ander Elosegi, humiltasun osoarekin, beresetasun guztiak kontatzen, eta lasaitasunean, eta gero baloratzen bere etxekoak. Bai, hori da. Guretzat, eta aipatu nuen atzo, Andereño Juanita. Bai. Andereño Juanita ikastolakoa. Eta Jose Andres. Guretzat Jose Andres itzultzaile handi bat, idazle handi bat, eta kulturgintza gizon handi bat, eta euskaltzaile handi bat. Bai. Alderretatik, eta Ander bere sebea, eta gero etxekoak, ba, aipatu du berala, berak aipatu nire arrebaren anaia. Hori da. Eta, bero, humiltasunean, respetuan, horrela alde egin du, Anderrelosegi, txapelduan ondiak, eta hori goraipatu behar da, guk azpibarratu behar dugu, eta ez da aio bat, baizik eta gero arte, Anderrelosegi, eta eskertu behar dugu, dena zer eman duen kirolarentzat, Santiago Tarrakarentzat, eta eskualdoarentzat. Ba, hori da. Bai, mendik eskertuko dugu eta bueno, ba izanen gara berarekin. Berarekin bai. Bertzalde, Irungo Kirol gala ospatu zen pasaden asteazken arratsaldean, bertan banatu zituen Irungo udalak Irungo kirolarien artean sariak eta sari bereziak gainera. Klub honenaren saria Bidaso Atletiko taldeak eta Irunes Txirrindularitza taldeak irabazi zuten, hori izan zen banatu zuten lehendabiziko saria. Eta, bueno, beraiei eskaini zieten sari hau batez ere irian, Arrobiarekin egiten duten lanagatik eta kirola sustatzeagatik egiten duten lanagatik noski, iriko gaztetxoekin batez ere ez. Horren ondotik, galaren ondotik, alde batetik Jorge García, Irune Txirrindularitza taldeko ordezkari batekin egon ginen, eta Adur Amilibia, Bidaso Atletiko taldeko ordezkariarekin ere. Eta, bueno, entzun go dugu asteko beraiek errandakoa. Garria da, gu azken honezkia maila edo emaitza handia lortzen dituen taldea, azkia nazioartera begira, herriari begira gaude, eta gure helburua beti hori da, txikiekin lan egitea, eta bueno, euren bidea bilatzen laguntzea txikien, ez bakarrik kirol bezala, baizik eta pertsona bezala garatzeko modu egon daitezela, eta hori gure helburua denez, bueno, pixkanaka hori egitea da gure helburua, txikiekin lan egitea. Ia da, sorpresa bikaina izan dugu, ez genuen espero, lehen izan bezala. Eta, bueno, baina beti da, kriston saria, Irunek, Irungo biztanlek botaitzen badute horlako saria, eta goretzako beti da, kriston poza, gore lana, bai Arrobikoa, bai emakumeekin, bai, bueno, gure ekintza guztiekin dena kontutan izan da, ondo positiboki baloratzea eta saritzea. Eta guk klubatikan mundu guztiari eskertu, Irungo kluzikista Irunesekin partekatzea polita da ere bai, eta bueno, kirolari guztiei zorionak eman, zatik bueno, gala oso bolita izan da, Bidasoa eta Union eta holako klubak hola denak elkartzea. Bidasoa eta Unión eta denakartza beraiek dute meritu handia. Jorge García oso argi du gaztetxoekin lana egin behar dula, iparrorratza ez du galtzen, norabide konkretu bat, eta hori hori oso garrantzitsua da, eta Adur beti prest, eta gero aipatuko dugu Adurri buruz, ez Adurri buruz, Bidasoa Atletiko taldeari buruz, baina bere ala aipatu zidu, baina ez aztu atorren asteburuan dugula, Espainiko txapelketa tabar, da. Bai. Saria jaso, baino era berean. Bai, noski bere lanean segitu. Bere lanean, bere ardura guztiarekin. Bai, hori. Hori da. Ba, urrengo sarian, banatu zuten urrengo sarian, gizonezkoen artean kirolari onenaren saria izan zen, eta hau hirukoitza izan zen, izan ere Unai Sagarzazuk, Ander Montserratek eta Sebas Martinezek irabazi zuten, ba, trinketeko munduko txapelketan egin zuten lanarengatik, izan ere, ba, txapeldun orde. Izan ziren, eta, bueno, gu ere beraiekin izan ginen orain dela hilabete batzuk, eta berriz ere, ba, Unai Sagarzazurekin hitz egiteko auk era izan genuen eta berak ba hauxe aipatu zigun. Esan duzu bezala oso pozik, ze egia esan ez genuen espero ere, ni nintzen etortzeko ere eta bueno, azkenan animatu naiz eta pozik lortu genuenekin mundialan lortu genuenekin, gero pozik ere ze omenaldi bat egin ziguten udaletxean eta pues eskertzeko izan zen eta gaurkoekin ja pues rematatu dugu ja. Ikusi dugun bezala, ba, pozik zeuden, ez zuten espero, beraiek ere saria hau lortzean. Sebas Martinez. Bai. Eta Ander Montserrat, eta Unai Sagarzazu. Bai. Ba, gizu bere aita ere pilotari handi bat izan zela. Eta futbolaria. Hori da, aipatu behar nuen, Unai Sagarzazu beti gazteko jokalaria da. Eta, aita ere bai, futbolaria izan zen, bai, hori da. Futbolaria zoragarria, eta Unai ere bai. Bai, hori da. Ba, hori da, pozik zeuden beraiek ere, ez zuten bat ere espero hau jasotzea, eta, bueno, ba, konten irun irian, ez, jasotzen ari diren, ba, eskertzagatik. Urrengo saria, Irati Behorlegirentzat izan zen, emakume kirolari onenaren saria jaso zuen Behorlegik, OCR lasterketetan, ba, Espainiako txapelduna izateagatik. Lehen urtean ere nominatua izan zen, zuen saririk jaso, baina aurten bai, aurten emakume kirolari onenaren saria jaso du Behorlegik, eta bueno, ba, berekin hitz egiteko aukera ere izan genuen. Bai, egia esan eskertzen da, ba, sariaren gatik batez ere, eta bueno, hola ere nire kirola minoritaria izanez, ba, ezagutzea pixkat gehiago, eta animatzea jendea nahi baldin badu probatu, ze oso polita da, oztopo lasterketak. Bai, batez ere hori, ze ez dago desberdintasunik mutilatan esken artean kirolontan, orduan hori aurrera pausu bat da, eta eskertzekoa da, beraz, animatzen dut jende guztiari probatzeko, bain eskata bai mutilak. Etxekoak, oraindik ere, geure antxetaren lagunak. Bai. Irati Behorlegi, eta bere zenitartekoak, ez da lehena. Hori da. Beste piraguismoan ere baditugu, eta Irati Behorlegi, ba, garipena hori eskuratu egin zuen. Oso indartsua da bera, burua ondo jarria, eta meritu handiko emaitzak eskuratu egin du. Animo, ba, Irati Behorlegiri. Hori da. Eta, bueno, ba, azkenik, arratsaldeko saririk bereziena banatu zuten, Irundarron saria. Sari hau berezia da, hiritarrek bozkatzen dutelako zein izanen den sariduna. Eta kasu honetan, ba, Aizpea González eta Naroa Zubimendi izan ziren Santiagotarrakeko arraunlariak. Biak ere pozik zeuden, ez zuten bater espero, Naroa Zubimendi ezin izan zen, bertan egon, baina Aizpea bai. Hori da. Miamin dago, eta tu behar da ikatbere ikasketak betetzen ari dira. Bai, hori da. Han bertan ikasten du. Bertan. Nozbait ere gu ere saiatu gara beraiekin egoten, eta hori izan da baita arazoa ez, ba, Naroa hemen etzegoela. Eta, bueno, ba, oraingoan Aizpeak jaso zuen saria bien partez, eta Aizpeakin ere, ba, izan ginen, eta berak, ba, hauxe esan zegoen. Ba, ez, azkenean gu gainera egon izan gara kanpoan entrenatzen, tarala kontzentratuak, espainolarekin tarrela, eta azkenean beti sentitzen dugu, ez, etxera etortzen garen bakoitzan, eta kluberetat, ba, klubeko jendearen maitasuna eta familia, eta azkenean mainotatzen da, eta bueno, ba, gaude oso konten lortu dugun sariarekin, egia esan. Bai, osea, gainera nik ez nuen bat ere, espero zen, azkenan arrauna ez da kirol ezagun bat, ba, igual erunen tala, azkenan ba, lagunek tala bai ezagutzen dutela, baina orokorren ez da telebisatzen, ez da hitz egiten gehiagiberetaz, bai, pos, azkenean aldizkarian torrela lortzen dugunean zerbait, baina hori azkenean momentu puntualetan eta oso gutxi eta emakumena. Bueno, azkenan arrona nola ez den ezaguna, ez emakumena, ez gizonezkena azkenan da berdina, ez orduan, ba, bueno, alde horretatikan, baina hori. Bueno, aipatu behar da, Izpea eta Naroa, geure etxe hontan, bere lekua dutela beti, denbora, bere denboraldietan. Eta aipatu behar dugu ere, bere esfortzuaren gatik izaten dela askotan. Bai. Berba, beraiek bidaltzen ditute audioa goizeko lautan, goizeko iruretan, furgonetaten, Andaluziatik. Bai, irtetzen direnean, leheno, Poloniatik ere bai, eta nik hori aipatzeko da, eta eskertu. Bere hitzak entzuteko moduan horrela delako, eta erakustu dut, ba, Santiago Tarrak berriz ere, erakustu dut, balore, aipatu dugu izan ditugunak, eta, bueno, Izpea, González kasunetan eta Naroa Zubimendi jaso zuten sari hori. Hori da. Eta gero ba, bueno, bertze omenaldi batzuk ere eskaini zituen udalak, ala nola, ba txokolatezko baloia eman zioten Leontxo Garciari. Ni jango nuen, ikusi nuen. Bai, goxoa, bai, itxura ona zuen. Itxura esan, bueno. Gainera afaltzeko ordu horretan gainera horretan, eta 8ak eterritan eta bai. Hor Leontxo azaldu zizeigun, Leontxo Garcia ola sagasti eta bai. Eta txokolate begira itxura izan azun. Bai. Zokolota beltza. Bai. Baionako zokolota konboko zokolota izango zen edo rosti ezaki nungoa, irundarra zen. Bai, hori da. Zego xuan. Bai. Azaldu zizaigun maixo hondi bat. Bai, hori da. Leontxo Garcia. Bai, Xake kazetaria da bera eta, bueno, mundu guzian zehar ibiltzen da bidaiatzen, hitzaldiak ematen eta, bueno, ba, horren inguruan edo horren alde egiten duen lanagatik omendu nahi izan zuen Irungo udalak baita, ba, beti bezala Irungo izena, ez? Mundu guztian zehar ba, eramateagatik eta bueno, ba, aipatzeagatik, ez? Eta bertze omenaldi batzuk ere izan ziren. Eki Fanlo, epaile errugbiko epaile nazioarteko epailea, Lekaenea Maitenis kluba ere, omendua izan zen, eta Txingudi Eskubaloi klubeko talde egokitua ere, eta bueno, guztiak batera, ba, holtzara igo ziren, eta Irungo udalak ere, beraien lana, goraipatu nahi izan zuen. Lan desberdinen gatik, omenduak izan ziren, baina lan guzti horiek garrantzitsuak izan dira, eta bueno, ba, Irungo irian eta Irunen alde, ez, eta batez ere Irungo kirolanen alde egiten duten lanagatik, ba, hortxe bertan izan ziren. Gauza bat aipatuko duzu, beti ziztako bat, sartu behar dugu, Leontxo Garcia, ala zagazti, Leontxo Garcia, 1987an idatzi zuen El Paisen, Bidasoa taldeko kronika berezi bat, egun hartan, garaipena eskuratu dugu egin zuen, txapelketa, ligako txapelketa irabazi egin zuen Bidasoak. Bai. Irunen gainditu egin zuen Teknisan eta Caja Madrid berdindu egin zuen Barcelonan orduan. Garaipena eta kronika El Paisen Leontxo Garciak idatzi egin zuen. Zeba bera da oso fina da Xake mundua kontrolatzen du, kontrolpean du, baino eskubaloia asko maite du eta hain zuzen ere Bidasoa taldea. Bai. Ba, hori da. Ba, Eki Fanlorekin ere izan ginen, aipatugun bezala, nazioarteko errugbi epailea dena. Txokolaunak denak. Bai. Hemendik pasatu dira denak. Denak. Dena pasatu dira, txokolaunak ezagunak egin dituen. Eki Fanlo ere, bai. Hori da. Eta, bueno, ba, entzungo dugu berak errantzioguna baitare. Bai, jo, azkenean, kriston sorpresa izan zen bertan nominatu egotea. Ikusita gehiago, ba, ni bezalako perfil bat, ba, askotan ez dela ba, behar duen bezain beste rekonozimendu izaten. Eta ba, bueno, azkenean zure etxean egitea rekonozimendu hori arro egoteko zerbait da, kontien egoteko zerbait da, eta egia esan ilusio askorekin jaso duen zerbait dela. Bai, jo, egia esan, bueno, niri tokatzen zaidan kirolean behintzat, fisikoki oso ondo egon behar gera, kasik jokalari bat bezain beste entrenatu behar dugu, fastean egun asko dira zelaian, gimnasioan, bideoak, gure prestatzeko modua ere jokalari baten antzekoa da, eta exigentzia inkluso gehiago azkenean. Orduan kirolari bezala kontsideratzea garrantzitsua da, bai niretzako eta bai nire atzetikan etorri daitezken guztientzako, eta egia esan eskerrak eman Irungo udalari eta kirol sailari hori ere kontuan hartzeagatik. Bueno, saiatuko gara, beti bezala ere ahalik eta hoberena ematen, disfrutatzen eta bueno, ba Irun ere mundutikan eramaten. Eskerrik asko. Ba, hauek izan ziren, bai alde batetik, bueno, saridun guztiak eta omenduak, baina bertzaletik ere, ba, bertze nominatu pila bat zeuden, Irungo kirolariak direnak, eta, bueno, ba, eta uste dut... Eta sariak ere jasotzituzte, eta giroa... Hori da, bai, denak holtzara igo ziren, eta denak errekonozitu nahi izan zituzten ba modu batean, ez? Bai. Eta, bueno, gu ere nominatu batzukin egon ginen galaren ondotik, batez ere ba Maialen Ramos judokarekin eta Unai Amiano pilotariarekin. Eta, bueno, ba, beraiek ze suposatu dien, ez? Bertan nominatua egotea, ba, kontatu ziguten. Noski, ni judo egiten dut eta ez da hain ezaguna, baina ez da hain ikusia edo hain ezaguna jendearen artean zertan datzan, eta horrelako omenalditan ere gure lekua izatea oso oso polita da, eta eskartzen dugu pilo bat guri ere gure lekutxoa ematea, eta gure emaitzak ere aipatzea. Bai, nahiko polita eta importantia da, ez azkenian, bueno, behintzat pelota deba ikusteko Irunen bat emati biltzela, eta... Polita. Bai, gehin baten, ba, pelota ez dara ez dala profesionalak eta festivalak egotea, baina geho pelota aficionatua eta hoi, ba, oso gutxi eta pixkate ikusteko ere bai ondo etortzea. Bai, hoi da, behintzat, gutxinaka, monitorat jarri, gehore umeak guztu egotea jolasten, eta hortik gaztea dana, importantena. Ondo, hain pixkat partio gutxiokin, baina segitu nasiko naizia txabelketa gehiokin, eta ikerrere ondo, partioa jokatzen nahi dara bai, hasi ke ondo. Ba hori da, eta bukatzeko, ba, Borja Olazabal, Irungo kirol zinegotziarekin ere izan ginen, eta bueno, berarekin aipatu genuen, ba, agian aurtengo gala desberdinena izan dela, ez, sarituek aipatu ziguten bezala, ba, eurek ere, ez zuten espero, sarioiek jasotzean, ba, ondoan zituztelako Bidasoa eta Real Union bezalako klubak, edo eskubaloi jokalari ezagunak, ez, eta ba, agian ez zuten espero, beraien kirol edo beraien lana gora aipatzea, ba, aipatu diguten bezala, ez dutelako egunero beraietaz hitz egiten. Eta, bueno, ba, hori aipatu genuen kirol zinegotziarekin ere, Olazabalekin, eta, bueno, berak hori bera egin nahi izan dutela aipatu ziguten, ez? Ba, gutxiengo hori, ba, gora aipatzea. Egia esan da hori garrantzitsua da guretzat, urtean zehar beti ba, Bidasoari buruz, Real Unioni buruz hitz egiten dugu, baina baditugu Irunen ba, kirolari pilo bat egiten dutela lan izugarria urtean zehar, eta ba, guretzat ba, ere oso garrantzitsua da ba, horrelako gala batean ba, beraiek saritzea edo behintzat nominatu bezala edukitzea, ze beraientzat ere ba, horrelako basalo batean egotean, igotzea, saritxiki jasotzea, ba, uste dut ere garrantzitsua dela. Eta gero ere, ba, niri asko gustatzen zait, azkenengo urtetan ba, martxan jarri dugun irundarron sari hori, bosketarekin egiten dena, eta ba, bosketa beti ba, bere sorpresak ematen ditu, aurten ikusi ditugu ba, bi sarituak ba, inork ez zitun espero, ba, bertan zegoen ba, Real Union bezalako talde bat, Bidasoako Iñaki Cabero, Iñaki Pezina, jokalariak ba, telebistan ateratzen direnak eta egunkaritan askotan ateratzen direnak, eta bueno, ba, irabazleak ba, beste motatakoak izan dira, ere Kifanlo egonda ere ba, top 5 horretan, Alba ere egonda ba, ba hor sarituen artean, ba, lehenengoen artean, eta ba, hori ere garrantzitsua da ba, ikustea, ba, Irunen ba, ez daukagula bakarrik egunero edabidietan agertzen diren kirolariak, baizik eta ba, beste kirolari asko, eta beraiek saritzea ere ba, oso garrantzitsua da. Eta gero, ba, beti esaten dugun bezala, saritzen gara ba, gala dinamiko bat egiten, ba, ba, dantza eta musika izan dugu gaurkoan, eta ba, uste dut hori jendeari gustatzen zaiola, eta ba, ikusi dugu, ba, orain dela hiru urte, ba, ni hasi nintzenean, egin genuen gala hau ba, horre mendibilen, eta ba, juntziren balor gehi edo pertsona, iaz etorri ziren eunta piko, eta gaur egon gara hirurehun pertsona baino gehiago kirol galan, eta ba, nire ustez ba, niretzat hori da pozgarriena, jendeak eta bai Irungo ba, kirolaren inguruan dauden pertsona guztiak ba, nahi izatea gala honetara etortzea. Ba hori da, hori izan zen udalaren edo kirol arduradunaren balorazioa galaren inguruan, eta bueno, ba egia erranda polita izan zen, eta bueno, ba desberdina. Eta, bai, ekitaldi xumea eta etxekoak, ba etxekoekin. Eta txalo bat ere handetan lo segir, baina biharamunean erreta eta hartu behar zuen. Bai, hori da. Ba, horrela da. Nik uste dut, datorren urtean Andergeri, ba... Omenaldiren bat, bat egingo dioten, baina, bueno, sari bat, edo, bueno, aipagarria esango da. Bueno. Bai, bai. Ander ez da... Ander amaitu balin badu ziklo bat, ja... Bai, ja beste, agian ez da oso zalea. Aipatu du, beha arrunta dala, Bai, bai, bai, bai, bai. Hori kontentuan hartu gara, baina, ala eta guzti zerenik pentsatzen dut, ba. Hori gauza guzti horiek, ba, zainduko dituztela, bai batzuek eta bai beste batzuek, eta hori, ba, egingo dela ere. Bai, hori da. Gero, aipatu behar genuen ere, Txingudi Eskubaloi taldearen, ba, talde jarrera berezia, talde egokitua, ze arrakasta duen, ze lana egiten duen, berriz ere geuren artean berritu Garantxarzak da Izaskun Arruzkain aipatzeko, eta egunero oztopo guztia gainditzen, arazoak gainditzen, adekigu erakuntza batzuetan askotan arazoak izaten dituztela, kirole egokituko arduradunak, baino kasunetan goraipatzeko da. Eta samartzeal taldea, futbol taldeak ere bai, ze berezitasuna duena alde horretak eta zere merezimendua. Bai, ze garrantzitsua den, beraiek egiten duten lana noski. Eta goraipatzeko. Bai, noski. Ba hori da, hemendik ere, ba gure zoriona, ez? Beraiek. Noski. Eta, bueno, ba, saioarekin bukatzeko, gure eskualdeko bertzetaldeen itzorduak ere aipatuko ditugu. Asteko erran behar dugu, ba, ez direla itzordu gehiegirik egonen, bai batzuk eta talde batzuk jardunaldia jokatuko dute asteburu honetan, baina bertzea honitzek atxedenaldia izan dute. Beraz, bueno, ba, zerrenda ez da betikoa bezain luzea, baina, bueno, aipatuko dugu ala ere, noski. Bueno, ba, asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan aipatugun bezala HDN-eko jardunaldia izanen dute talde guztiek. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz Betigazek Bergaran jokatuko du asteburu honetako jardunaldia, zuzen ere Agorrosin Zelaian izanen dute bi talde hauek hitzordua bihar eguerdiko 12etan. Emakumeen gorengo mailan ere HDN-a izanen dute asteburuan, hauek gainera denboraldiko lehen itzuliari bukaera eman diote dagoeneko. Eta datorren astetik aintzinera igoera fasea jokatuko dute, Hondarribiak eta Dunboa Eguzki A-ek, eta Dunboa Eguzki B-ek berriz kopako txapelketa jokatuko du. Gizonezkoen gorengo mailan ere HDN-eko jardunaldia izan dute oraingoan, baita gizonezkoen erregional mailan ere. Eta azkenik, juvenilen euskaligan Betigazek bihar jokatuko du partidua, Mastegin eta Añorgaren kontra arratsaleko 4:30. Eskubaloian berriz, Zilkap Hondarribia, Bartzelonan arituko da asteburu honetan, hain zuzen ere, Palau Tordera Salikru taldea bisitatuko dute Hondarribitarrek bihar, arratsaldeko 6:00, eta Estedendaie taldeko Nasional bi mailako gizonezkoek etxean jasoko dute Limoges, bihar arratsaldeko 7:00. Saskibaloian Izetalau Hondarribiak etxean jokatuko du asteburu honetako jardunaldia, Txintxu Gozotegia jasoko dute Hondartzan bihar arratsaldeko 4:00, eta Erroibidek berriz Zulazia taldea bisitatuko du bihar arratsaldeko 8:30. Errugbian Zaisa Txingudik bera jasoko du Playaundin bihar arratsaldeko 4:00, eta Federal bi mailako Estedendaie taldeak Muger jasoko du etxean, baina igandean arratsaldeko 3:30. Eta azkenik waterpoloan Urgara taldeko emakumezko seniorrak Portugaleten arituko dira bihar bertako taldearen kontra arratsaldeko 8:00, eta gizonezko seniorrak berriz etxean arituko dira eta bertan jasoko dute Leioa taldea. Hauen arteko neurketa bihar izanen da baita ere arratsaldeko 3:00. Eta bukatzeko Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Hemen ere aipatu behar dugu emakume talde guztiek martxo arte atxedena izanen dutela. Eta gizonezkoen mailan aldiz, ba, Errealak Celta de Vigo jasoko duela bihar eguerdiko ordubietan. Atletikek berriz igandean bisitatuko du Atletico Madrid arratsaldeko 6:30. Eta azkenik Osasunak bihar jasoko du Sadarren Real Madrid taldea gaueko 9:00. Eta Adurre, Kadurra Melibiak, bidali bai. Digu, ointxe bertan WhatsAppa, eta bai. Horroitarazi dizu, digu, bai. Teresa Randoneak 60 metroko egingo ditu korri esi artean Espainiako txapelketan, bestalde batetik Iker Arozena luzera jauzietan arituko da, Malen Orduñak bertikari eutxiko dio, Beñat Mikelarena 200 metrotan arituko da, Joan Errandonea salto irukoitzean ibiliko da, Maria del Mar Jover Marieta luzerako jauzia egingo du, Elena Martinen kategoria 800 metrokoa izango da, eta Victoria Brisok proba kombinatuen parte hartuko du, eta Angela Castel 200 metrotan azkarrena izatea izango du helburu Bidaso Atletiko taldeak ointxe bertan, orentxe bertan bai. Zure lagunak adurra milbia, zabaldurik eta gero, berehala dugu Lekaeneak nesketan bostaketa erretan jaenen aurka, superbelizioan, bai. Eta gizonezkoetan, 6:30 Asisa Borges Balse, hau tenis de mesa. Mai tenisa izango dugu, oantxe berretan. Bai. Akutsalteko postak erretan, eta 6:30. Hori da. Beste WhatsApp azkena, azkena iritsi da, Santiago Tarra, Castrelo Domino, joango dira, bai, Espainiako txapelketa ospatuko da bertanan, eta badakigu ja, bidaian egongo direla, orduan ere asteburu berezia izango da, espero dugu borobila ere izatea. Zazpi arraunlari egonen dira bertan, bai. Aizpea González tartean. Ai, ze, berezariarekin, sorte hon Santiago Tarrak taldeari. Bai, hori da. Ba, honekin bukaera manen diogu gaurko saioari, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, Jean-Pierre. Zorregatik, ongi izan, eta bai. Asteburu ona, iauteri zaile guztiek, bai. Ondo ospatu dezaten, bai. Bereziki, Mortziriak eta Maldarrakan, hor aski berezia izaten. Bai, Ondarribian ere. Bai, dagoeneko giro, besta giroa, eta nabaritzen da. Bai, eta beste besta giro bat ere izaten da. Bai. Lasaiagoa, baino mugitua ere. Bai. Bueno, beti bezala zuri ere eskerrak entzule, Antxeta Irrateko ginen atzean, izateagatik. Ongi pasatu asteburu aipatu dugun bezala, gogoratu, gaur aipatu ditugun itzorduak, eta hurrengo arte. Tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tu le che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali, e gira tutto intorno Balcani che mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti.